शिवाय को आज पहली बार वरदान के साथ एक सिंपैथी महसूस हो रही थी। जब से शिवाय को आर्या से प्यार हुआ था, वो प्यार का मतलब समझने लगा था। शिवाय वरदान की हालत को समझ सकता था और अब शिवाय ही था जो वरदान के दर्द को कम कर सकता था। शिवाय नीचे आकर वरदान के सामने खड़ा होकर बोला, कैसे हैं रजावत साहब? वरदान ने भी एटीट्यूड से कहा, रजावत साहब तो हमेशा से ही सही थे, तुम अपनी बताओ, तुम कैसे हो? इस पर शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, रजावत साहब, आपकी बीवी मिल गई? ये तो शिवाय ने वरदान के जले पर नमक छिड़क दिया। वरदान ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय अपने काम से काम रखो, मेरे मामलों में टांग अड़ाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम हर्षवर्धन के भतीजे ना होते तो तुम्हारी इस बदतमीजी पर तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता। शिवाय ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, अरे वरदान साहब, आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस कह रहा था मेरी मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। शायद मैं सच में मिसेस वंशिका वरदान रजावत को ढूंढ दूंगा। शिवाय ने अपनी आदत से मजबूर होकर वरदान के जख्मों को कुरेद दिया। वरदान ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, शिवाय मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुम्हारे घर में चार मेहमान आए हुए हैं और मैं नहीं चाहता मेहमानों के सामने मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं अपनी वंशिका को खुद ढूंढ लूंगा। शिवाय ने अपना एक हाथ वरदान की बाजू पर रखा और फिर झटके से पीछे करते हुए कहा, अरे रजावत साहब, आप तो करंट मारते हैं। शिवाय की बात सुनकर वरदान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शिवाय ने अब वरदान साहब को छेड़ना ठीक नहीं समझा। अगर वो वरदान को और ज्यादा छेड़ देता तो सच में वरदान सबके सामने शिवाय की पिटाई कर देता। शिवाय वरदान से चार कदम दूर हुआ और मुस्कुरा कर वरदान की तरफ देखकर बोला, मेरे बिना ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए एटीट्यूड छोड़ दीजिए और मुझसे मदद मांग लीजिए। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा आर्या के पास गया और आर्या का माथा चूम लिया। थोड़ी देर बाद आहूजा परिवार भी रघुवंशी मेंशन आ गया। रूही तैयार होकर हॉल में आ रही थी। रूही ने सिल्वर कलर का बहुत एक्सपेंसिव गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। रूही जैसे जैसे नीचे आ रही थी, राजवीर की आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। राजवीर की नजर रूही पर ही टिकी थी। वैसे तो पार्टी में आए सभी लोग रूही को ही देख रहे थे, लेकिन राजवीर की पलकों ने तो छपकना ही बंद कर दिया था। रूही नीचे आई और उसकी नजर राजवीर से टकराई, जहां राजवीर की आंखों में सिवाय प्यार के कुछ नहीं था, वहीं रूही की आंखों में सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। वो सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर की हालत तो हर्षवर्धन भी देख रहा था, लेकिन अब हर्षवर्धन कुछ कर नहीं सकता था। अगर उस रात राजवीर अपने दिल की बात हर्षवर्धन को बता देता तो शायद हर्षवर्धन ये शादी होने नहीं देता, पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। रूही जाकर पलाश के साथ खड़ी हो गई। हैंडसम तो पलाश भी कम नहीं था, लेकिन पलाश रूही से प्यार नहीं करता था। पलाश भी फैमिली प्रेशर में ये शादी कर रहा था। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो गई। पलाश ने रूही को बेमन अंगूठी पहना दी। रूही ने भी मुंह बनाकर पलाश की उंगली में रिंग पहना दी। सब ने क्लैपिंग की, सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। और तभी उस पार्टी में रणविजय सिंह राणा की एंट्री हुई। रणविजय सिंह राणा को उस पार्टी में आहूजा फैमिली ने बुलाया था। आहूजा फैमिली के साथ रणविजय सिंह राणा के बहुत अच्छे रिलेशन थे। रणविजय सिंह राणा को देखकर रघुवंशी फैमिली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि रणविजय सिंह राणा के आहूजा फैमिली से अच्छे रिलेशन है, इसलिए उसने सबको हाथ दिखाकर शांत रहने के लिए कहा। जबकि रणविजय सिंह जी सबको देखकर एक अलग ही मुस्कान पास कर रहे थे, जैसे वो रघुवंशी फैमिली को जलाना चाहते हो। थोड़ी देर पार्टी ऐसे ही चलती रही। सब डांस कर रहे थे। सबको देखकर वरदान को भी वंशिका की बहुत याद आ रही थी। वरदान ने अपनी जिंदगी के 18 साल वंशिका की याद में बिताए थे। वरदान को पता नहीं था कि ये 18 साल का इंतजार कभी खत्म होगा भी या नहीं, या वो सारी जिंदगी बस वंशिका की यादों में ही फंस कर रह जाएंगे। और तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ शिवाय भी आर्या के साथ कपल डांस कर रहा था। तभी शिवाय का फोन भी वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने आर्या को आंखों से इशारा किया और फोन लेकर एक साइड चल दिया। शिवाय ने फोन पर कहा, हाँ बताओ, क्या पता चला वरदान सिंह रजावत के बारे में? सामने से आवाज आई, सर वरदान सिंह रजावत आज से 20 साल पहले अंडरवर्ल्ड में काम करते थे, फिर उन्होंने वंशिका के लिए वो दुनिया छोड़ दी। और एक दिन अचानक ही रचावत को उनके किसी दोस्त ने एक खून के इल्जाम में फंसा दिया। रचावत को मजबूरन इंडिया छोड़ना पड़ा। जब वो इंडिया वापस आए तब तक वंशिका मतलब उनकी बीवी उन्हें छोड़कर अपने घर जा चुकी थी। ये सुनते ही शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय को जो डाउट था अब वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुका था। शिवाय ने फिर वरदान की तरफ देखा जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। शिवाय ने फोन पर कहा, जितनी जल्दी हो सके रणविजय सिंह राणा की बीवी को ढूंढो, उसके बाद ही मुझे कॉल करना। शिवाय ने कॉल कट कर दिया। शिवाय ने फिर से रणविजय सिंह राणा को देखा जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शिवाय ने मनी मन कहा, दूसरों की पार्टी और बीवी हासिल करके कमीना कितना आराम से मुस्कुरा रहा है, पर इसकी मुस्कुराहट मैं इसके चेहरे पर ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वरदान भी कंटिन्यू अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से ही वरदान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वरदान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। शिवाय की नजर लगातार वरदान पर ही थी। शिवाय वरदान के चेहरे को देखकर समझ गया कि हो ना हो वरदान को वंशिका के बारे में कुछ तो मालूम पड़ गया है, जिसकी वजह से वो गुस्से में है। वरदान ने पलटकर रणविजय सिंह राणा को देखा जो सोफे पर आराम से बैठकर मिस्टर आहूजा के साथ ड्रिंक कर रहा था। वरदान बहुत गुस्से में रणविजय सिंह राणा की तरफ बढ़ने लगा। वरदान को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आज ही रणविजय सिंह राणा को मार देगा। वो घूरते हुए रणविजय सिंह राणा के पास पहुंचा। उससे पहले ही शिवाय ने बीच में आकर वरदान को गले लगा लिया और उनके कान में कहा, ये सही वक्त नहीं है। अभी आपने ही कहा ना कि घर में चार मेहमान आए हुए हैं और आप उनके सामने तमाशा नहीं करना चाहते। वरदान ने सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देखा, जिनमें हल्का पानी भी था। वरदान ने कहा, और चौ शिवाय, मैं 18 साल अपनी वंशिका के बिना रहा हूं, तुम नहीं समझोगे। मेरी बेटी, मेरी वंशिका कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये रणविजय सिंह राणा जानता है कि मेरी बेटी और मेरी वंशिका कहाँ पर है। आज ये बताएगा, और अगर इसने नहीं बताया तो मैं इसकी जान अभी ले लूंगा। शिवाय वरदान को जबरदस्ती खींचते हुए गार्डन की तरफ ले गया। शिवाय नहीं चाहता था कि रूही की शादी में कोई भी तमाशा क्रिएट हो, और अगर तमाशा होता तो हर्षवर्धन इन सब का जिम्मेदार शिवाय को ही मानता। शिवाय वरदान को गार्डन के एक सुनसान से एरिया में ले गया जहां कोई नहीं था। वरदान ने शिवाय के हाथों को झटकते हुए कहा, छोड़ो शिवाय, आज मेरी वंशिका को मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, रणविजय सिंह भी नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, आप समझ नहीं रहे, आप अभी रणविजय सिंह राणा से कुछ भी कहेंगे तो घर में हंगामा हो जाएगा और कहीं ना कहीं सब आपको ही गलत समझेंगे। वैसे भी हीर को आप अपनी बेटी मान चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के ससुराल में कोई भी गलती करेंगे। इस वक्त वरदान टूट रहा था। वरदान को मालूम पड़ गया था कि रणविजय सिंह राणा ने ही वंशिका को कहीं छुपा कर रखा है। वरदान पास रखी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। शिवाय वहीं खड़ा था। वरदान की आंखों में आंसू थे और वो शिवाय के सामने उन्हें बहाना नहीं चाहता था, इसीलिए वरदान ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। वरदान ने चेहरा नहीं उठाया और बोला, शिवाय तुम जाओ, मैं वादा करता हूं पार्टी में कोई हंगामा नहीं करूंगा। शिवाय बोला, मैं आपके जख्मों पर मरहम तो नहीं लगा सकता, लेकिन एक सच मैं भी जानता हूं, अगर आप रिएक्ट ना करें तो आपको बता दूंगा। वरदान ने अपना चेहरा उठाकर देखा। वरदान की आंखों में इस वक्त गुस्सा और आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वरदान की आंखें लाल हो गई थी। साफ पता चल रहा था कि वो आंसू बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वरदान उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा था। वरदान ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, कौन सा सच, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? शिवाय चार कदम पीछे हटकर हिम्मत करते हुए बोला, पापा, मम्मी कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी की बेटी मेरे पास ही है, मतलब आर्या आपकी और मम्मी की बेटी है। वरदान का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। सबसे पहला शौक उस शिवाय ने पापा कहा था, दूसरा शौक वंशिका को मम्मी कहकर बुलाया था, तीसरा शौक आर्या वरदान की बेटी थी। वरदान को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, शिवाय जैसा इंसान उसे पापा कह रहा था। वरदान कुछ नहीं बोला और वरदान के ना बोलने से शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शिवाय को वरदान से थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि वो आर्या के पापा थे, रिश्ते में बड़े थे। शिवाय को कहीं ना कहीं डर था कि वो आर्या को अपने साथ ना ले जाए, जबकि शिवाय आर्या को किसी भी हालत में वरदान के साथ नहीं भेजता। फिर भी शिवाय का डर जायज था। आखिर वरदान 18 साल बाद अपनी बेटी के बारे में जान रहा था। वरदान तो हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय फिर चार कदम पीछे हट गया और बोला, मैं सच कह रहा हूँ पापा, आर्या आपकी ही बेटी है। आपको यकीन नहीं आता तो आप DNA टेस्ट करवा लीजिए। रणविजय सिंह राणा ने आर्या को बचपन से ही बहुत टॉर्चर किया। शौर्य ने ही आर्या को अब तक बचा कर रखा है और अब शौर्य के बाद मैं बचाऊंगा। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो गई थी। रघुवंशी मेंशन के सभी मेहमान जा चुके थे। रूही भी अपने गुस्से को दबाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सब अपने अपने कमरे में चेंज करने चले गए थे, लेकिन लिविंग रूम में अभी वरदान, शौर्य, हर्षवर्धन, शिवाय और दिव्यांश सब बैठे हुए थे। सारी बातें खुल गई थी। शौर्य ने सब कुछ शिवाय और वरदान को बता दिया था। वरदान ने भी अपने और वंशिका के रिश्ते का सच सबको बता दिया था। शौर्य नहीं जानता था कि वरदान उसके फूफा जी लगते हैं और उसकी बुआ ने रणविजय सिंह राणा से पहले वरदान से शादी की थी। शौर्य ने वरदान को गले लगाकर कहा, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत स्पेशल था, इसीलिए आप मुझे हर प्रॉब्लम से बचा लेते थे, इसीलिए आप मुझे घर लेकर आए। वरदान ने भी शौर्य पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, तुम नहीं जानते शौर्य, तुम्हारी बुआ से मैं बाद में मिला हूं, लेकिन तुमसे लगाव पहले हुआ था। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मेरे ऊपर ही लेट कर सोए थे। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, तुम तो उस वक्त 3 साल के थे। शौर्य बोला, अंकल आप तो इतने पावरफुल हैं, तो वंशिका बुआ को ढूंढ क्यों नहीं लेते? वंशिका बुआ रणविजय सिंह राणा की कैद में ही है। कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं पिछले कई सालों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। इस पर शिवाय ने कहा, तूने ये सब मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तेरी बुआ को अब तक ढूंढ लेता, पर कोई बात नहीं, मैं अब बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लूंगा। हर्षवर्धन ने वरदान और शौर्य दोनों को संभाला, दोनों को ही दिलासा देते हुए कहा, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो आप दोनों भी अपना मूड ठीक कर लीजिए, बहुत जल्दी वंशिका जी भी आप सबके साथ होंगी, आपका भी एक हंसता खेलता परिवार होगा। थोड़ी देर ऐसे ही बातें होती रही, लेकिन शिवाय का दिल तो जोरों से धड़क रहा था। शिवाय जो कि शौर्य से कुछ ही दूरी पर बैठा था, कब मिलेगी वंशिका? शिवाय का दिल जोरों से क्यों धड़क रहा है? क्या होगा जब शौर्य को शिवाय और आर्या की शादी के बारे में पता चलेगा?